تعزیہ داری کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیہ داری کو حرام لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.